Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. No i w tym tygodniu zrobiło nam się coś na kształt płyty tygodnia, czyli sięgamy po utwory z końcówki lat 80. Tu akurat z szóstego albumu U2 wydanego w październiku 1988 roku. I coś mi się wydaje, że do tej epoki jeszcze wrócimy. Na razie 4 po 4. Czas na piosenkę dnia, a dziś myślę wielka radość dla fanów kiedyś duetu Mata Daska i tej zdolnej, młodej artystki, kompozytorki i autorki tekstów. Dziś w naszej piosence dnia Sanach. Zapomniałam, gdzie to było, czy się śniło, bo za miło. Czekaj, może iskrę widać. Pójdę, będzie milej, myślę nawet nie zauważy. Taki był czas okrutny, paskudny, złudny. Jaka byłam ja, głupia.

na liście przebojów trójki. Tak właśnie wtedy, w tym gorącym okresie, o którym to wielokrotnie w tym tygodniu mówiliśmy. Maj, czerwiec, lipiec 1989 roku. I The Cure także na liście przebojów trójki. 12 minut po godzinie 4 już za oknami widno, przed nami ten najpiękniejszy czas najdłuższych dni. Możemy powiedzieć sobie szczerze, że pracujemy, spotykamy się w dzień. No bo to już pierwsze promienie słoneczne, lada chwila. No ale wcześniej oczywiście powitania budzikowych przodowników korespondencyjnych. Mail, telefon, SMS, szybciusieńko, bo nas świt zastanie. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już, piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Dynamicznie z samego rana, dynamicznie Noel Gallagher i ze swoją drużyną w nowym nagraniu w trójce. Niby tak sennie, ale już podglądam, nasłuchuję Państwa poranną korespondencję. No, aktywnie, aktywnie. Między innymi pan Leszek z Kruszwicy. Krótko i na temat z prawdą najprawdziwszą z prawdziwych. Oto mamy piątek. Ciepło do urlopu coraz bliżej. Pozdrawiam, pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Tomek z Robczyc w kolejce po kruszywo za szybą ciężarówki. 16 stopni, sucho. Gdzieś tam jakieś coś tam niby, że nie bezchmurne niebo po wczorajszych opadach. No już dzisiaj jakoś lepiej. No i taka piękna klamerka w wykonaniu pana Tomka, bo i poniedziałek i dziś ustrzelona. Pierwszy sygnał telefoniczny. Mamy dublecik. No i rodzynek w dzisiejszym gronie. Mailowo dziś pani Aneta jako pierwsza mówi: dzień dobry, miałem dziś nie biegać. W wczorajszych burzach świat wyjątkowo zachęca do przebieżki. Więc idę, biegnę. Pani Aneta z Lublina. Przyjemnego. Jak zwykle o tej porze. Pozdrawiamy i podziwiamy. Trzy sygnały od państwa. Za chwilę ciąg dalszy. Za moment także powitanie nowego dnia. Teraz 17 minut po godzinie 4. To już po wschodzie słońca. Przepięknie to czerwcowo wygląda. Absolutnie. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Absolutnie, absolutnie będę z tobą. Tych dwóch

I tak w 1492 roku zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski. Za jego rządów Polska odzyskała tereny nad Dolną Wisłą, uzyskała dostęp do Bałtyku, a dynastia Jagiellonów zasiadła na tronach Litwy, Czech i Węgier. 156 lat temu zmarł Franz Xaver Gruber, austriacki nauczyciel w szkole podstawowej, organista w wiosce Amsdorf, twórca muzyki do słynnej na całym świecie przepięknej kolędy Cicha Noc Słowa. Do tego utworu napisał w 1816 roku austriacki ksiądz i kompozytor Józef Franz Irmor. Po raz pierwszy kolęda została wykonana publicznie 24 grudnia 1818 roku w kościele świętego Michała w miejscowości Obendorf. 147 lat temu urodził się Benedykt Herz, satyryk, bajkopisarz, choćby znany z dzieł Bajki minionych dni, bajki satyry czy bajki dla dzieci. Herz był też tłumaczem i publicystą, zmarł w 1952 roku. W roku 1900 urodziła się Janina Sokołowska, tancerka, śpiewaczka, aktorka, przed wojną jedna z najpopularniejszych gwiazd rewii i operetki warszawskiej. Ceniona aktorka dramatyczna, zagrała m.in. w filmie Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny. Zmarła w 1992 roku. A w 1910 urodził się Aleksander Gąsowski, aktor, reżyser teatralny, także dyrektor teatrów, m.in. grający w filmach Młodość Chopina, Nikodem Dyzma czy Hrabina Kozel. Zmarł w 1980 roku. Kilka dat na teraz z kalendarza muzycznego, więcej już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody. Nie ma fal, a tu kolejna fala upalna. Zachodnia, północna i częściowo środkowa Europa w zasięgu układów niskiego ciśnienia. Pogodę w pozostałej części Europy będą kształtować słabe wyże. Na Polskę pod wpływem Zatoki Niżowej, związanej z Niżem, z głównym ośrodkiem nad Zatoką Biskajską, no i wtórnym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Na zachodzie kraju zaznaczy się strefa chłodnego frontu, który będzie poprzedzony linią zbieżności, o której to już kiedyś mówiliśmy, a wschodnia połowa kraju znajdzie się w powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. nad zachodnią napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie i to też będzie miało swoje odzwierciedlenie w wartości temperatury. Zajęcia z meteorologii o 4:30. Dzień dobry. Pogodnie, słonecznie i ciepło, tak jak co dzień w tym tygodniu, ale, no właśnie o to ale chodzi, miejscami przelotnie popada deszcz, we wschodniej połowie kraju na Pomorzu możliwe burze, także z gradem. A wiatr słaby we wschodniej połowie kraju, w południowo-wschodniej i południowy, w zachodniej zmienny, nad morzem północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, to nieznacznie to znaczy 1 hektopaskal w stosunku do tego, co było wczoraj, bo w południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. No, pan synoptyk raczy sobie żartować, że to powyżej 20 stopni to chłodniej teraz, chłodniej na wybrzeżu, 18-22 to w dzień, a najwyższa temperatura dziś na wschodzie do 28, z kolei na krańcach zachodnich do 23, a w centralnej części kraju około 26. Tak to dziś sobie pan synoptyk wymyślił. A co wymyślił sobie redaktorek? W budzikowej łepetynie zrodziło się coś na dziś w naszym cyklu 3 na raz. No jak zwykle pierwsze nagranie. Ta pierwsza nutka to taka podpucha, żeby wpuścić w malinę, ale po drugiej i trzeciej już będzie wszystko wiadomo, co dziś łączy trzy różne nagrania. 71335 SMS-owo. 3 na raz, część pierwsza. Wódka, seks i rock and roll. Wszyscy oni tego chcą. Wódka, seks i rock and roll. Wszystkie one tego chcą. Wódka, seks i rock and roll. To podobne samo zło. Medycyna mówi, że to potrafi zabić mnie. Jakoś nie jestem na nie. Jakoś nie jestem na nie. Nie mam ochoty stąd odchodzić całkiem zdrowy. Jakoś nie bardzo mi się chce. Wódka, seks i rock and roll. Wszyscy oni tego chcą. Wódka, seks i rock and roll. Wszystkie one tego chcą. Wódka, seks i rock and roll. To podobno samo zło. Naukowcy mówią, że to potrafi zabić mnie. Jakoś nie jestem na nie. Jakoś nie jestem na nie. Całkiem zdrowy. Jakoś nie bardzo mi się chce. Oni tego chcą. One tego chcą. Wszyscy tego chcą. Sexy rock and roll. Ja też nie jestem na nie. Ja też nie jestem na nie. Nie mam ochoty stąd odchodzić całkiem zdrowy. Jakoś nie bardzo mi się chce. Prościzna, prościzna. Pewnie i pan Bartek Spawacz, gitarzysta, też dałby radę. A w pierwszej nutce gitary zabrzmiały, jak państwo słyszeli, zacne. 71335 SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy. Czy no, szukamy, szukamy, choć to taka prościzna, że niemal jak na działce można by wyciągnąć kopytka, odpoczywać i słuchać uważnie. Druga i trzecia nutka przed nami, a na budziku za 25 minut piąta. Spinderella cut it up one time. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.

moje ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. No i mamy. I zdaje się, że maliny urosły i to głębokie i udało się wpuścić. No, no, wódka. Oj, po pierwszej nutce. No gdzie, no gdzie. No a może rock'n'roll. Też dobre. Rock'n'rollowego wszystkim dziś urodzonym, bo i takie też sygnały od państwa i nawiązania, by złożyć życzenia. No my niezmiennie. Mam nadzieję, że tej życzliwości nie brakuje. No to po pierwszej nutce chyba już wyczerpaliśmy już prawie wszystkie. Pani Ula jako pierwsza dziś. Dzień seksu. Pan Wojtek Lodziarz odpowiada, że to seks. No i dnia pełnego przyjemności życzy pani Izabela z Gdańska w dniu seksu. Tak to właśnie dziś w kalendarzu świąt osobliwych Międzynarodowy Dzień Seksu właśnie. No, jakoś tak się to układa w tym kalendarzu. Dziwnie bym powiedział. Przedwczoraj dzień poznania, czy tam dzień spotkania. Wczoraj dzień pocałunku, dzisiaj dzień seksu. No więc dobrze, że jutro nie ma cyklu trzy na raz, bo nie wiem, jakbyśmy to wszystko ugryźli. No i jeszcze z wyróżnieniem, bo oczywiście takie też się nasuwają. Działka. No tak tylko podpowiedziałem, że to działka. No ale pan Andrzej Sprostek dodaje, no jak na działce, to tylko błogie lenistwo. No to niech będzie, że hasłem dziś błogie lenistwo. Szybciusieńko, punktualnie. Godzina 4, minut 44, sekund 44. Równiusieńko. Za 2 minuty. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Sunshine, won't you stay? Hello, sunshine. Hello Sunshine. Tak, właśnie, po wschodzie słońca. Bruce Springsteen. No, mam nadzieję, że dla tych wszystkich fanów Bruce'a przed ważnym wydarzeniem, oczywiście chodzi o wydanie nowej płyty, to dobra wiadomość, kiedy to w budziku Boss da głos. Sygnały od Państwa, te piątkowe, pierwsze tuż po wschodzie słońca i nie tylko, z Krakowa od naszego wiernego słuchacza, od pana Andrzeja. Kłaniamy się nisko, mocniejsze uderzenie już, już o mocniejsze uderzenie prosi pan Waldek. Krasnystaw też jest z nami. Pan Szymon ze Słubic z synem. Ach, taki łamaniec językowy. Już kaszka nastawiona. Poranne śniadanie się szykuje. Wczesno, wczesno poranne. Na dzień dobry. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej na słuchu. Bardzo dobrze. Pan Paweł z Łosic daje 15 z plusem. Pani Agata z Krakowa na polu już więcej jak 18,4. Kawa balkonowa. To od pani Jasi z Podkonina. Już zdegustowana, a na balkonie przy wtórze rozświergolonych ptaków przy temperaturze 20 stopni serdeczności. Co za poranek. No, przyznam szczerze, z moich domorosłych obserwacji wczoraj rzeczywiście rekordowe 20, ale dziś wyrównany rekord z przedwczoraj. 19 stopni w drodze do pracy tu, za oknem przy Myśliwieckiej, jeszcze przed godziną czwartą. Co nie oznacza, że chłodno. Chłodniej niż wczoraj, ale i tak gorąco. Sygnał od pana Kamila z Rzeszowa. Nareszcie piątek. Wakacje akademickie coraz bliżej. Oby jak najszybciej. No, oby nie jak najszybciej zleciały, bo to rzeczywiście pamiętamy niby dwa te akademickie, trzy miesiące, ale to tak jak z bicia trzasu. Na dzień dobry także od pana Wojtka sygnał, że łapiemy oddech, więc może i w zachodniej Polsce troszkę chłodniej. Tak, właśnie w prognozie pogody też o tym mówiliśmy. Się zamieniło zazwyczaj. Biegun zimna, dziś Suwalszczyzna, okolice Białegostoku. A właśnie najcieplejsze, a krańce zachodnie dziś, no, może nie najchłodniejsze, ale z najniższą temperaturą, choć też w dzień, jak słyszeliśmy, powyżej 20 stopni. Teraz 15, to pani Iwona z Nysy, ale 15 przy opadach deszczu, więc nici z roweru do pracy. Pan Sławek z Dzierżoniowa też jest z nami, pani Ela z Opola daje 17 na liczniku, pan Krzysztof z Justynowa podpowiada, to jutro byłby dzień rozstania. No, nie chcielibyśmy, więc może i sobie darujemy przy sobocie, po robocie, może trzy na raz, może inną razem. Za 11 minut piąta. To za chwilkę za granicą. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeruga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny drugi 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod gościem wiadomości. Doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gościem wiadomości. Doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień. Państwo także podpowiadają doskonały dzień, by... Aha, to już tak zagranica. Rozumiem, rozumiem. Macedonia Północna. Tak, właśnie wieczorem piłkarska reprezentacja zagra na wyjeździe z Macedonią Północną. Chodzi oczywiście o kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni do Skopie przylecieli wczoraj i dziś pewnie będziemy śledzić i zapowiedzi tego, myślę, ważnego spotkania oczywiście w wiadomościach sportowych w porannej audycji po godzinie 7. No ale wcześniej jeszcze sygnał od Państwa, jeszcze przed 5:00 pan Piotrek z Harrogate informuje, że na razie 7 stopni do maksymalnych, tyle i zapowiadają brytyjscy synoptycy, 16 w ciągu dnia z przewagą słońca, ale też i tak jak w Polsce z możliwością wystąpienia lekkich opadów deszczu w godzinach popołudniowych. No to tak delikatnie pan Piotr to określa, bo u nas synoptycy także zapowiadają nie tylko przelotne deszcze, ale także burze z gradem i to w wielu miejscach. No takie to gorące masy powietrza zwrotnikowego łączą się z tym związanym z niżem. Sygnały między innymi także od pana Sławka, codzienne, także te dzisiejsze, Seszele 28 stopni, człowiek się rozmarzył, jak zwykle z trasy do pracy, Jastrzębie Zdrój, Trzyniec w Czechach. Droga odśnieżona. Tak naprawdę to nie widziałem, pługa śniegu też nie ma na termometrze 17 stopni. A żartowniś pan Sławek, kierowca busa. Dobrego dnia życzymy. Pani Ania z Perw też jest z nami i pozdrawia ciepło, choć tutaj zimno, zimno po drugiej stronie globusa. No to jak zimno, zazwyczaj przyzwyczailiśmy się, że i Helsinki także zimna, tam 17 stopni za oknem, piękne, bezchmurne niebo. Wita nowy dzień wspólnie z nami także pan Artur. Za 5 minut będzie 5:00.